Én szóltam előre, hogy oda kell majd figyelni Bill Gates és üzletembereinek felvásárlásaira. Ugyanis 4,5 hónappal ezelőtt jelentették be, hogy a Microsoft megvette az egyik rivális cég, a kanadai Corel jelentős részét. Azóta kiderült, hogy a Corel érdekes módon leállította a Windows ellenlábasának szánt, felhasználó baráttá tett Linux fejlesztését, sőt a Linux alá készített egyéb programjait is. Érdekes egybeesés. Ősszel még éppen, hogy túl voltunk a Microsoft ellen hozott bírói döntésnek, amely arról szólt, hogy a szoftver céget fel kell darabolni. Logikus volt a gondolat, talán azért vásárolta be magát a kanadai cégbe a Microsoft 135 millió dollárért, mert át akarna települni az Egyesült Államokból, és ott folytatná üzleti tevékenységét. A bökkenő ott van, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium újra antitrust eljárást indított Bill Gates vállalata ellen, bekérték az összes iratot, ami a két cég megállapodásáról szól. A vizsgálatban elsősorban éppen a Linuxos üzletág elsorvadására koncentrálnak. Nos, ebből is látszik, mekkora hatalom a Windows, és az, ha valaki jó üzleti taktikával épít fel egy népszerű platformot, ami mindenkinek, vagy legalább a felhasználók többségének elégséges megoldást ad. És ha már a taktika szót mondom, hát felvetem azt a halovány gyanúmat is, hogy talán az egész herce-hurca a felvásárlás körül is egy taktika része, amivel ki akarják erőltetni a minisztériumból azokat a korlátokat, amelyek megmutatják, vajon meddig merészkedhetnek el a Redmondi szoftverház minden hájjal megkent, tehetséges marketing szakemberei. Ha erről van szó, akkor rövidesen látni fogjuk a következő lépéseket, és kirajzolódik majd a kép, mire is játszik Bill Gates. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Divat és kapcsolat, ezekről lesz ma szó, mindezek előtt hírsziporkat dragonizálva. Új módi az interneten, a betörés áldozatai felteszik elkövetőik fényképét az internetre. Ismerkedjünk vagy ne ismerkedjünk az elektronikus szuperstrádán. A netdoktornő utána nézett. Ne higgyük, hogy a csetelő pasik nagy része kockafej programozó lenne. Kanadában 55%-uk 40 ezer dollár fölött keres éves szinten. Hogyan választunk magunknak felhasználói nevet? Divatok a digitális névadásban és az infószótárban. 125 éve született az első telefon, és mire jó a csomagkapcsolt mobil. Tippek a tarifaváltozások után, a végén pedig megnyitjuk Árpi bácsi leveles ládáját itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Azt gondolom, hogy kezdjük a névsorolvasással, legalábbis itt először is az asztalnál, hogy ne aludjunk el, kezdjük Bódi Zoltánnal, ugye jobb oldalról. Jelen. De azért még nem alszol. Hát, igyekszem ébren tartani magam. Szorosan mellette Kitzinger Szonya. Aki sajnálkozik, hogy nem látja az 50. fábrizsódát. Hát ez legalább annyira. De azért nagy szeretettel ülök itt természetesen. Varga Gábor. Szorosan Bognár Ákos mellett. Bognár Ákos, így van, és Dragon György. Én pedig melletted szorosan. Vagy Ákos mellett. Szorosan. Vagy Szonya mellett, nem is tudom. De én mellettem jobb oldalról még Vitéz Norbi, akit ne felejtsünk ki, aki az előbb idézte, hogy a csüti csatni mi zajlik most éppen. Mit szurkoltak? Azt mondták, hogy mondja Gyuri. Ugyan mondani fogja. Köszönöm. Elmondod, hogy hányan vannak most a csüti csatin? 13-an vannak, és itt van szerencsére Ferkó, aki megint Svédországból hallgatja az adást. Hát akkor üdvözöljük Ferkót is. Már az ajándékát. Szerintem, hogy a lassan ér el a póló. Hogy aki még először hallja a műsort, azért mondom, a csüti csati az elektronikus csatornánk az interneten, amin keresztül lehet hozzánk szólni a chat.gyalogló.hu címen, és ott be kell lépni a csüti csati szobába. És kapcsolatba lehet velünk kerülni a telefonon keresztül is, 328 85 55, ez fontos lesz majd a játék kapcsán. És a honlapunkat is mondom, net.hu/modemidok, amelyet a Hungary Network gondoz. És ugye az új jelszó alapján a hír szent, hallgatni pedig szabad. Dragon Györgyet. Rövid bevezetődben a Microsoftot emlegette, az első hír is hozzájuk kapcsolódik. Február 26-a és 27-e lesz a napja a következő antitrust per tárgyalásnak, amely az interneten élőben kerül közvetítésre. Aki erre kíváncsi lesz, rádión keresztül is hallgathatja a hozzászólásokat, illetve internetes televízión keresztül is megnézheti a tárgyalást. Az abcnews.com és a cspan.org oldalakon, aki nem tudta ezt meghallgatni és megjegyezni, az írjon nekünk levelet a címünkre, modemido@hungary.com, és akkor szívesen megírom neki, hogy ez hol nézheti meg. Ez azért is érdekes lehet, mert hát, ha kiderül, hogy mit taktikáznak pont az amit te is emlegettél. Egyenlőre nem lehet tudni, hogy merre halad a világ, ugyanis Amerikában elnökváltás volt, így új főügyész van, aki ebben a perben közre fog működni, Charles Jamesnek hívják az urat, így nem lehet tudni, hogy most mi történik. Idáig a maga az állam eléggé a Microsoft ellen volt, lehet, hogy ez az új kormányzat nem lesz ellenük, és akkor hamar vége lesz ennek a dolognak. De akkor még mindig rossz helyzetben vannak, mert még mindig ott van Thomas Penfield Jackson bíró, aki köztudottan nem nagyon szereti Bill Gates-et. Hát ez kétségtelen, de Napster sem szereti, őket is elítélték tegnap, tehát végül is... Maga Bill Gates nem ült a tárgyaláson. Tehát ha őre vagyok kíváncsi, akkor nem is érdemes a közösítés. Esetleg, ha ott ülne, akkor kaphatna jó kis habos tortát az orcába, úgyhogy ez már vele néhányszor előfordult. Meg egyébként nem is hiszem, hogy olyan perpatvar hangulata lenne ennek a tárgyalásnak. Szerintem volt már per. Szerintem patvar. Kiválóan felkészült marketinges ügyvédek és ügyvéd marketingesek fognak egymással csatározni, ami magyar és külső szemlélő szempontjából, aki nem tud angolul és nem ismeri a jogi nyelvezetet, valószínűleg dögunalmas lesz az egész. Nem lesz feliratozva? Nem. Hát miért lenne feliratozva? Ki lesz írva, hogy magyar hallgatóinknak és nézőinknek itt feliratozás magyarul? Hát ezt azért nem. Ez nem olyan, mint a Eurosport, ahol magyarul mondják a híreket. Nem tudom, nektek megérni, biztos hallottátok, vagy hallottátok a nevét, vagy láttátok a hölgyet, már Anna Kurnyikováról van szó. Nem tudom, nektek megérne minimálisan 4 év börtönbüntetést Anna Kurnyikova. Van itt olyan azt a... függ, milyen értelemben. Igen. Mely jó nő egyébként? Igen. Meglehetősen csinos, ez kétségtelen. Elég jól teniszezik. Azt tudom. Ezért lehet 4 évet kapni? Legnagyobb szenzáció mégsem az, hogy Anna Kurnyikova jól teniszezik, vagy nagyon csinos, hanem egy holland fiatalember készített egy Anna Kurnyikova vírust, amelyel csak azt akarta bebizonyítani, hogy a Love Letter vírus utáni sokkot még nem hevertek ki az emberiség, és az emberek nem figyelnek eléggé. Isten igazából nem teszi tönkre a merevelemezt, és semmi rosszat nem csinál, csak egy ilyen figyelemfelkeltő vírusocska, és úgy érkezik meg, mintha egy fotó lenne Anna Kurnyikováról. Úgy hívják a csatolt fájt, hogy Anna Kurnyikova pont JPG, ami ugye egy ilyen képnek a kiterjesztése, pont VBS, ami azt jelenti, hogy ez egy futtatható ilyen kis állomány. És itt van a kutya elásva. Itt van a kutya elásva, mert hát ugye az okos szegény operációs kutya rendszer azt hiszi, tehát a felhasználó csak annyit lát, hogy Anna Kurnyikova pont JPG, az, hogy még mi van mögötte, az már nem látszik. Pedig az a lényeg. Bizony, hogy mi van Anna Kurnyikova mögött, az a lényeg. Minden esetre óvatosan bánjunk olyan e-mailekkel a jövőben, amik bármilyen világsztárt, vagy ilyen csinos nőt próbálnak nekünk ábrázolni, vagy hófehérkét és a héttörpét. És ezt a 4 évet miért mondtad? Mert elkapták már a fickót? Jelentkezett önként, és minimum 4 év börtönbüntetés vár rá, az az alsó határ. Egyébként azt hiszem, hogy ez az a vírus, amit egy víruskészítő programmal írt ez a fiatal ember, tehát ő nem is egy számítás. Igen, egy nyilvános ilyen forráskódot használt fel, tehát ami elérhető volt egy ilyen beszélgető csoportban, ő azt használta fel erre a célra, elég rosszul sült el a tréfa, hogyha 4 év börtönt fog érte kapni. Tehát senkinek nem javaslom, hogy vírusokat írjon, csak úgy poénból, ha már írnak, akkor már ne annyira poénból írják. Szegény Bódi Zoli csak homlokát ráncolja. Bárha 4 évig egyáltalán ne írjon a Menjünk tovább. Haladjunk tovább, ha már bűneset, akkor az internetet legjobban egy érdekesség borzolja. Mostanában egy ausztrál testvérpár lakásába betörők hatoltak be, mint nemrégiben Bognár Ákoshoz, de ez az ausztrál testvérpár fel volt erre készülve. Így egy mozgásérzékelőkkel kombinált webkamerát helyeztek el a lakásban. Mert hallgatták a műsort, amikor Ákos elmondta, hogy minden valószínűség szerint hallgatták a műsort, és ez a webkamera az óvatlan betörőket fölvette. Én végignéztem a honlapot, és ott van. Tehát végig lehet nézni képenként, hogy rámolják ki a lakást. Nagyon, nagyon vicces felvételek. És a cuccok megmaradtak? Meglettek? A számítógéphez és a webkamerához nem nyúlt senki. A srác DVD lejátszóját, meg a Adidas cipőjét és egyéb ilyen dolgokat vitték el. Két ilyen baseball sapkás srác, akik tökéletesen felismerhetőek lennének, ha ismerném őket. Tehát nagyon jól látszik végig, hogy... Sőt, az egyik, el egyik őket, képen ugye? Az egyik ők így bele is néz a kamerába, szóval majdnem olyan kicsit cuccot, nézd már kamera. Szóval körülbelül egy órával később a rendőrök is megjelennek? A rendőrök csak később jelentek meg, de ez egy önálló polgári kezdeményezés volt, hogy kitették ezeket a fotókat, azzal a felkiáltással, hogy keressük őket, ők kiraboltak minket, segítsetek. Idáig már több mint 200 e-mailt kaptak mindenféle segítő szándékú embertől, de egyelőre még csak azt kérdezte a 200-ból 199, hogy ők hogy szerelhetnének fel maguknak ugyanilyen webkamerás rendszert. Úgy látszik, hogy senki nem akar a betörők nyomára. Erről már bizonyt lehet alapozni, lehet, hogy ebből visszajön az a cipő. Na, és mi mit fogunk kérdezni, kedves Gyu? Mi azt fogjuk kérdezni, itt most egy kicsit nehezebb kérdés lesz, ha figyeltek a hallgatók, nem számot kérdezünk, nem foglalkozást kérdezünk. Két normális, nyugodtan, hétköznapinak sorolható keresztnévből áll annak az új főügyésznek a neve, aki a Microsoft perben az államot fogja képviselni. Hogy hívják őt? Majdnem a honlapunk címét mondtam, de chat.gyaloglo.hu. A Csüti Csati, itt is meg lehet adni a választ, és 328 85 55, akár azonnal lehet hívni bennünket, és ha megvan a válasz, akkor majd megbeszéljük itt adásban, hogy mi ez a két keresztnév, de addig is menjünk tovább. Hitzinger Szonya igazán autentikus szakértője a témának, amiről most beszélni fogunk, hiszen ő maga is hát ismerkedett az interneten, de most talán éppen az ellenkezőjét fogod ajánlani? Nem, ha hullanak a leveles ládámba egy levelek, akkor minden esetre azzal kezdem, hogy felolvasom, jó? Kedves Ned doktornő, a való életben történő ismerkedés nagyon nehezen megy. Nem dohányzom, nem iszom, nem szeretek táncolni, ezért sokan unalmasnak tartanak, miközben én azt hiszem, hogy értékes ember vagyok, aki előbb-utóbb megtalálom az igazit. Talán próbálkozzak az interneten kivetni a hálómat egy jó képű fickóra? És ha igen, hogyan ismerkedjek? Eddig a levél. Ez egy hölgy, aki nem szeret táncolni? Igen. Ez elég nagy ritkaság. Eddig meg voltam győződve róla, hogy ez egy... Igen, jó, szóval nőneműekről van szó. De ezek után csak csúnya lehet. Kezdhetem a válaszadást? Fiúk, fegyelmet. Tehát én azt mondom, hogy lehet az internetre menni ismerkedni, de mondjuk ott nehezebben derül ki az, hogy mennyire jóképű az illető. Viszont lehet válogatni közülük, mert hogy rengetegen vannak, akár csak a chatroomok, ahol mondjuk, hogyha egy nicknével beégünk, vagy elkövetünk valami hülyeséget, mert még csak most kezdünk az internettel ismerkedni, vagy a cseteléssel, egy gyors metamorfózison való átesés után ugye egy újabb chatroomba meg lehet próbálni egy másik nickkel. A lényeg, hogy jól kell megválasztani a nicket, hogyha kellően buja és erotikus a nick, akkor a hölgyre ragadni fognak a pasik, tehát így meg se kell szólalnia, és a, mondjuk egy Pamela Nickel, szóval olyan ajánlatokat kap, hogy azt nem teszi zsebre. Nevet jelent egyébként magyarul, lehet tovább mondani. Pamela, Cindy, Honey Bunny, meg ilyenek, azok simán elmennek. Sexy cica is. És a Ned doktornő, mint becenév? Az a szanovazó fajta, azt feszegessük. Olvastam, képzeljétek el mostanában egy felmérést, kanadai a felmérés, azt mondja a kutatás végző ember, hogy a hölgyeknek a diszkókban, bárokban való ismerkedés helyett inkább az interneten kellene próbálkozniuk, mert így nagyobb az esély annak, hogy megtalálják az igazit. Kanadában minden online randevúzó nőre képzeljétek el legalább két férfiút, annak ellenére, hogy az internetet 7%-kal több hölgy használja, mint férfi. Ezt te mit szólsz, mint hölgy, hogy minden nőre két férfiút? Ez jó, de szerintem itt Magyarországon még semmiféle arányát nálunk minden nőre legalább 10 férfi jut az interneten, azt hiszem. És azt ajánlják ezek a kanadai szociológusok, hogy a nők tegyék túl magukat ezeken a kényszerképzeteken, hogy minden pasi kockásinges, zsíros hajú, kockafejű, a zsebéből kilóg a zacskós tej, ezt nem kell elhinni. A felmérés ugyanis kimutatta, hogy az erősebbik nem képviselőinek 85%-a aktív dolgozó, 55%-uk pedig 40 ezer dolláros vagy magasabb fizetést kap. Akkor nekik nagyon sok zacskolókat ki a zsebükből. Ezzel szemben olvastam nemrég az interneten egy amerikai kutatást. A pasi, aki ezt végezte, egy 42 éves férfi, ő maga volt a kutatásnak az alanya. Képzeljétek el, 3 éven keresztül próbálkozott a legnagyobb társkereső szolgáltató, a Match.com segítségével hölgyet találni magának, de eddig nem igazán járt eredménye. Rengeteg nővel került online kapcsolatba, és közel egyharmaduk volt hajlandó e-mail váltásra vele. Ezek egyharmada szintén hajlandó volt vele telefonon is beszélni, végül ezek 3/4 éve sikerült személyesen találkoznia. 100 randevú közül csupán 10 alkalommal került sor második találkozóra, ebből 5 kapcsolat néhány hét után abban maradt. Egyértelmű tehát, hogy az internetes ismerkedéshez nem csak szerencsére van szükségünk, hanem nagy az a kitartása is. A Match.com-ot mostanában úgy beszélnek róla, hogy nem igazán jönnek össze azon a kapcsolatok. Képzeljétek el, hogy 6 éve működik, és 6 éves fennállása során eddig 5 millió felhasználó fordult meg náluk, 1001 házasság kötetett, és 45 született az online ismerettségek eredményeként. Annyira nem tartják jó statisztikának. Minden esetre a levélíróra visszakanyarodva feltétlenül javaslom, hogy próbálja ki az interneten való ismerkedést, mert ez egy teljesen más világ, ahol ugye a külsőségeken túl sokkal nagyobb ereje van a leírt szavaknak. Itt tényleg nincsen cigifüst, nem kell poénból lenyomni a sört, hogyha nem szereti. De mindenképpen azt mondom, hogy figyeljen arra, hogy az online kapcsolatokban az emberek hajlamosak kizárólag arra, hogy a jó tulajdonságokat kiemeljék a sajátjaik közül, míg egy személyes találkozó során ugye a gyengébb jellemvonások jobban kiütköződnek. A szöveges üzeneteknek ugye még további hátrányai lehetnek, hogy elveszik benne a kimondott szövegnek a dinamikája, tehát az érzelmi telítettsége. Hát ennyi a válaszadás, úgyhogy szerintem próbálja meg, és írja meg, hogy hogy sikerült pasit fogni. Szerintem egy jó nikka titka, de majd erről Bódi Zoltán is fog beszélni az adás végén. Addig is meg a 45 gyerekből akár már egy óvodát össze lehetne állítani. Ja, ők a Match.com óvodája, virtuális óvodája. Ők lesznek a netovodások. Cindit, meg milyen neveket mondtál még, Szonya? Pamela, amikre ragadnak a férfiak. Ez is egyfajta divat, ugye, Bódi Zoltán, netnyelvészünk? Kétségtelenül. És a sok-sok internetes név közül ez az egyik névtípus. Ezzel éppen ma nem szeretnék olyan nagyon részletesen foglalkozni, ha tudtam volna előre, ugye, most az e-mail nevek kell szeretnék foglalkozni. Itt is sok fajta van. És fél siker, hogyha jól választjuk, ugye? Hát bizony, nagyon hatékonnyá teheti az elektronikus levelezésünket, hogyha egy a célnak megfelelő nevet választunk. Sok típus van, nézzük az egyik legelterjedtebbet, amikor a valós névvel megegyezik az internetes nevünk, tehát a felhasználói nevünk. Miért jó ez? Ez azért jó, mert hivatalos szakmai célra ez kiváló, kitűnő, sokkal jobb, mint egy ilyen honeybunny, kukasz, nem tudom én milyen.hu, és egy ilyet elküldeni a főnökünknek valamilyen hivatalos célba, ez nem olyan nagyon jó. Ezzel nagyon föl tudunk sülni. Igen, én tudok egy példát mondani, Bódi Zoli, kukasz, stb., amit mondjuk elküld a főnökének a illető. Ez tulajdonképpen már majdnem megegyezik a valós névvel, itt a személy vállalja a saját nevét, nem akar virtuális személyiséget alapítani, hanem egyszerűen megegyezik. Hát most, hogy ez becenév, vagy nem becenév, ez egy másik kérdés. Tehát azonosít ez a fajta név. A névválasztásnak, tehát mondom, ez a motivációja, hogy akarunk-e egy újabb személyiséget alapítani az interneten, ha igen, akkor milyen, ha nem, csak egyszerűen egy újabb kommunikációs csatorna az elektronikus levelezés a többi mellett, akkor ehhez tartsuk magunkat. Mindenképpen szólni kellene még a név sorrendről. Egy érthetetlen divat ez Magyarországon, hogy ha megtartjuk mondjuk az eredeti nevünket, akkor mondjuk Zoli Bódi, vagy Zoltán.Bódi, kukac, nem tudom én mi.hu, hát milyen hülyeség ez, már bocsánat a kifejezésért. Hát ez abban az egy esetben van ennek funkciója, ha az illető azon a bizonyos e-mail címen kizárólag külföldi partnereivel levelezik rendszeresen, akkor természetesen ennek van létjogosultsága, vagy egy nemzetközi vállalatnak a tagja, ahol idegen nyelven zajlik a kommunikáció. És ahol szigorú szabályok alapján adják meg a felhasználói nevet. Igen. Illetve akkor, hogyha valakinek a helyes sorrend már foglalt volt, tehát egy internet szolgáltatónál például már nem találod meg a Bódi Zolit, csak a Zoli Bódit. Hát igen, de akkor találjunk ki valami mást. Én egy picit vitatkoznék is veletek, mert azért nagyon sokszor előfordul, hogy az ember egyszerűen csak bóklászik a neten, és néha-néha angolokkal akar levelezni, néha magyarokkal, mégiscsak egyszerűbb egy angolból magyarra visszafordítani egy Bódi Zolit, vagy Zoltán.Bódit, mint az amerikaiak esetleg visszafele. Jó, de hát meg kitalálták az ingyenes levelező címeket is, egy gyakran internetező ember, aki tényleg sokféle kapcsolatot szeretne kiépíteni és fenntartani az interneten, hát most egy előfizetőnél is lehet 6 e-mail címe is, és akkor azt használja, amit éppen kell. Tehát nem olyan nagy luxus ez. mivel foglalkozunk a sorozatod jövő heti darabjában. Én szeretnék még maradni az e-mail neveknél, tehát a felhasználói neveknél, azzal a típussal, amelyik már nem egyezik meg teljes egészében a valós névvel, az anyakönyvi névvel, hanem annak valamilyen variációi, vagy egészen más típus. Hallgatóink a vonalban, akik ugye a játékunkra jelentkeztek, úgyhogy Dragon Gyurit kérem, hogy most figyeljen, hogy mit mondanak a hallgatók. Jó estét kívánok! Halló! Halló, halló, jó estét kívánok! Kihez van szerencsöm? Halló, szép estét! Horváth László beszélek, Nemesapátiból. Üdvözlöm, László! Clark James, vagy James Clark? Nem, James Clark az talán a... Nem is tudom, van még ez is eléggé átlag név a James Clark, mert Clark James is, de nem így hívják a főügyészt. Másik hallgatónk, jó estét! Jó estét, halló! Halló, kihez van szerencsénk? Lackó György. Lackó György úr. Az ön megfejtése? Hát én Samuel Jackson a titelek. Ő neves színész Samuel Jackson, de ez is két átlagos név, de ez se nyert sajnos. Hát, akkor ez most még egyelőre nincsen meg a megfejtés. Ez azért érdekes, mert Csüti Csatin körülbelül 5-en fejtették meg 3 másodpercen belül. De azért megvan és a korrektül, és még jól is írták. Na, akkor várjuk még telefonon a megfejtést, és később még egy kicsit visszatérünk, de most menjünk tovább. Évforduló van ma, ugye? Nem, tegnap volt. Na, ezt elszúrtam. Milyen évforduló? Tegnap volt 125 éve, hogy Bell nevű neves feltaláló föltalálta a telefont, na, illetve annak az egyik kezdeményét konkrétan úgy nézett ki, hogy két készüléket összekötött egy dróttal, és azon kommunikálni tudtak. Ha tudta volna, hogy mi lesz ebből, mi? Tudta, hát nem tudom, de akkor lehet, hogy levédette volna, vagy még az unokáinak is megmondta volna, hogy csak ezzel szabad foglalkozni, mert nagyon gazdagok lesztek. Mekkora biznisz lett ebből itt Magyarországon is? Bizony, ugye? És egyre nagyobbak lesz. Épp a napokban olvastam egy felmérést, hogy állítólag Magyarországon ebben az évben, vagy a jövő év elején 60-70%-os telítettségen fog megállni a mobiltelefonpiacnak a fejlődése. Már idén? Akár már idén is. Ez mit jelent? Milyen 60-70%? Ez azt jelenti, az összlakosság? Hogy igen. 6-7 millió mobiltelefon előfizető? Hogy van. Most van már több mint 3 millió, igen. 3,5 millió majdnem. Ez igen. Meg azért van még más újdonság is ezen a héten. Az egyik be. Nagy szolgáltató, a piacvezető szolgáltató indította be az ország területének 70%-án az úgynevezett GPRS szolgáltatást, vagy magyarul GPRS-nek szokták mondani, de hogyha azt mondom, hogy csomagkapcsolt mobil adatátviteli szolgáltatás, akkor talán jobban lehet ennek az előnyeit látni. Igazából a gyors internetezést is lehetővé teszi, de nem igazán erre szolgál, hanem a most még csak... Rádiótelefonon. Igen, rádiótelefonon keresztül, de most még csak gyermekcipőben járó WAP szolgáltatásnak a fejlődését ez a technológia fogja lehetővé tenni, ugyanis sokkal nagyobb adatátviteli sebességre képes, körülbelül akkorára, mint mondjuk egy modem, tehát ilyen 56 kilobit per szekundum. És amire lehet például használni egy kis mobiltelefon nagyságú képernyőn videót továbbítani, ahhoz ugye nem kell olyan iszonyatos nagy sávszélesség, főleg, hogyha nem olyan gyakori képfrissítéssel dolgozik, hanem mondjuk csak 2-3 képet jelentett meg másodpercenként. Ez például arra jó, hogyha autózunk, és meg szeretnénk nézni, hogy az Erzsébet hídon van-e dugó, akkor az ember a szolgáltató telepít egy kamerát az Erzsébet hídra, az ember csak benyomja a megfelelő gombot, meglátja a képet, és aztán eldönti, hogy megkockáztatja, vagy nem. Hölgyem, ön például mobiltelefonon hív bennünket? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szabó Jenőné vagyok. Nem, matávtelefonon. Matávtelefonon. És mi a megfejtése? Charles James. Na? Ez nyert, igen. Ez nyert. Hát így akkor hívják az urat. Öné az egyik nyereményünk. Köszönjük szépen a megfejtést. Én is köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra, és hallgassa továbbra is a modem időket. A Csüti Csatin, Norbi, ki volt az első? Már rögtön kreár, ha jól mondom, nem tudom, mit akart magáról mondani, ő volt az első megfejtő. Ezt majd megfejtjük jövő héten, mit jelentett ez. Én tudom, és én tudom, hogy mit jelent, hogyha ő az, akire én gondolok. Na, no, most nem mondd meg. A jutalom az pedig változott. Nem gyaloglós póló, hanem egy belépő a gyalogló buliba. Lesz egy Valentin napi buli, ami chat bulinak hívunk. szeretettel látjuk. Ezek után buli belépőt lehet nyerni. Szabó Jenőnét viszont egyrészt arra kérem, hogy hívjon vissza bennünket, mert megszakadt a vonal, és nem tudjuk felírni a címét, másrészt pedig ővé a PC World. Na, melyik szám, Ákos? Hát most már talán a márciusi. Akkor át is adom neked a szót, mert egyfajta tarifatippeket adsz, illetve nem tarifatippeket. Telefonokról is lehetne beszélni. Behoztam magammal most egy új készüléket, ami egyrészt MP3 lejátszása is alkalmas, és azért érdekes ez igazán, mert nem egy beépített memóriával rendelkezik, mint az eddigi általam egyedülinek tartott, eddig nem láttam más telefonkészüléket, hanem egy multimédia kártyával, egy 32 megabájtos kivehető kártyával, ami nagyon érdekes, hogy nem csak az MP3 állományoknak a tárolására szolgál, hanem a csengőhangok, a háttérképek, a telefonjegyzékünk, ezek mind-mind erre a kártyára elmenthetők, vagy erre is elmenthetők. Ez egy kicsit olyan, mintha a kazettát cserélnéd a Walkmanben, ugye? Igen, zenét rajta. Igen, csak az előbb szétszedtem ezt a telefont, és lehet, hogy tévedek, de ez egy olyan kártya, ami csak ebben a telefonban használható. Nem, ez egy, nem, ez egy szabványos kártya? Ez egy szabványos kártya. Nem, akkor nem gizdulok. Nálunk itthon nem annyira lehet ismerni, nálunk inkább a flash kártyákat találták fel, de inkább ezekben az apró méretű kamerákban láttam ezt például egy Panasonic kamerában. Halljuk egy MP3 lejátszást. Nem tudom, mert ha bekapcsolom, akkor itt öttere lesz a telefon az adásban, és az szörnyű. Különben is az előbb szétszette Varga Gábor. Azóta már nem működik. Na és visszatérve a földi átvitelre, szintén mai hír, hogy az ADSL szolgáltatás, ami eddig is elérhető volt ugyan, ez egy viszonylag nagy sebességű állandó kapcsolatot jelent. 384 K/s. Hát ez az ismert, van ennél nagyobb változat is, de is ez gyors. Az átlag, ez nagyon gyors, ez tényleg egy, hát 3x128 kbps, ami egy átlagos otthoni felhasználónak csodálatos. Emlékezzünk rá, körülbelül 5 évvel ezelőtt Magyarország teljes sávszélessége volt 128 kilobit. Halál. Egy kisebb cég ez megemészt egy ekkora vonalat. Most pedig egy háztartásban. Ez ma már szerintem majd, hogy nem bárkinek, mert pont ez benne az érdekes, hogy ez eddig egy elég drága megoldás volt, és csak ISDN vonalakat lehetett ilyen átalakítani. Mostantól kezdve van már technikai lehetőség, nem mindenhol ugyan, de mondjuk Budapestnek szerintem a 80-90%-án van arra lehetőség, hogy egy hagyományos telefonvonalat is át lehessen erre alakítani. Néhány szóba gyorsan, hogy ez hogy működik. Ez egyszerűen egy a beérkező vonal és a telefonkészülék közé ékelődik, mint egy modem. Tehát miközben telefonálsz, tudsz ezen keresztül úgymond modemezni. Teljesen független a te telefonodtól, teljesen más hangfrekvencián, másfajta modulációval működik, és így tudod elérni ezt a hatalmas nagy sebességet. És árban körülbelül egy havi 13-15 ezer forintos teljes körül költséged van ezzel. Tehát ez tartalmazza már a vonalnak a bérleti díját is, és a tartalomszolgáltató, illetve hát az előfizetői az internet szolgáltatónak a csomagját is. De persze hagyományos telefon előfizetést még kell fizetni mellette, hát ugye? Persze, de hát ez néhány ezer forint, és ezt egyébként is a hangra azért fogod fizetni, úgyhogy ez az egész mindenestől szerintem ki fog jönni teljes előfizetéssel 17-18 ezer forintból a teljes kommunikációs megoldásunk, ami mondjuk tényleg talán egy picit soknak hangzik, de ezért egy egész jó minőség és nagyon nagy sebességű vonalat kapunk. És talán a kábeltévés megoldással vetekszik. Bognár Ákost, a PC World főszerkesztőjét hallottuk. Régen idéztünk a modemidőknek érkezett levelekből, de most összegyűlt néhány, és én szeretnék ezekbe beleolvasni. Például a legutóbbi, amit kedden kaptunk. Olvasgatom, hogy itt Szonyának mekkora rajongó tábora van. Nekem van róla pár fényképem, nem semmi a csaj. Sima képek 5000 forint, Szonya ruha nélkül 15000 forint. Ezt a gyereket ismerem, és felhívtam telefonon. És tényleg? Hogy igaz? Álljál, hogy lekeverek egy virtuális pofon, de egy nagyon-nagyon. És azt mondja, miért? Kevesled? Hogy úgy gondolta, hogy mi felezünk. Úgyhogy hát erre nem tudtam, mit lett. Egyébként mesztelen fotók nincsenek. Én már megrendeltem a 15000 forintosat. Sári Tamás Gusztáv írja, sziasztok, még a múlt heti adásban volt szó hackerekről az adásban, ezzel kapcsolatban ajánlanám figyelmetekben a vatis.com hacker címszavát. Üdvözlettel, Sári Tamás Gusztáv. És nem vatis.com. Mondja Bódi Zoltán netnyelvész, mert ez egy netszótár, vagy infószótár? Infószótár. Egy angol változata. Még egyet mondok, ami érdekes, mert nagyon telik az időnk. Állati jó a műsor, mondja Árkosi Máté. Jobb lenne, ha a díjajátékban egy internetes előfizetés lenne. Amúgy jók Szonya beszólásai. A Szilágyi Árpádnak marha jó a bemutatkozása. Ez ennyit. Árkosi Máténak. Marha jók vagytok. Várjuk továbbra is a leveleket. modemidők@hungary.com. Eddig tartott ma a modemidők. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Clio Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.